nostru să zice. Doamne, miluiește! Doamne, Tu, Stăpânitorule, Dumnezeule, părinților noștri, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește pe noi, Dumnezeule, pe mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne! Acum și pururea și în veci, în veci, în veci.